Viděli jste to, lidi? Dopis na rozloučenou od Conora Narfyho. Nejskutečný, autentický. Tohle musí vidět celý svět. Udělejte to si všemi, koho znáte. Proto je ten stav tak důležitý. Strašná matka, strašný fotr, hrozná rodina. Dohnali ho sebevraždě. Poslal. Jeho rodiče se konečně ukázali. Napsal dopis na rozloučenou Evu Hansonovi, protože věděl, že jeho rodině je to šuma. Mimochodem, jeho rodiče jsou totálně ve vatě. Přeposlal. Sdílej. Dejte like. Možná měli ty prachy utratit za pomoc synovi místo. Prosím, sdílejte. Evan Hanson byl jediný, kdo mu věnoval pozornost. Srdíčko. Honorová matka je jen zlatokopka, která... Zoumí, je namyšlená kráva. Věřte mi, chodím s ní do šumy. Sdílej, přeposlal. Larry Murphy je jeden právník, který ho zajímají jedno. Cynthia Marfiová je jedna z těch nechutných ženských. Jeho rodiče jsou odporní snoby. Jak to? Čekala ho vlastní rodinu. Srát na Marfiu. A co cítí tak, jak se cítil kolem? Otec Konrad Šlemížel a jeho sestra ho nenáviděla. Jejich dům stojí na konci sebe ulice. Je to ten červený.